kusuman ing ati. Duh wong ayo kang tan anti-anti. Mung tekamu bisa kawe tentrem ing atiku. Biyen ape janji tak ugemi ora bakal lali. Tur kelingan jroning ati sabedahing bumi. Kadung koyo ngene saiki piye karepe, malah mirangake manis pembukane kok pahit di pemburine. Pancen mangkelake among pamujiku, muka-muka raono rupeto. Sak pungkure gon mulungo ora kondo-kondo. Kusumaning ati, duh wong ayo kang tan anti-anti. Mung tekamu bisa gawe tentrem ing atiku. Nate janji tak ugemi orang bakal lali. Tur kelingan jroning ati sabedahing bumi. Kadung koyo ngene saiki piye karepe, malah mirangake manis pembukane kok pahit di pemburine. Pancen mangkelake among pamujiku, muka-muka raono rupeto. Sak pungkure gon mulungo ora kondo-kondo.